أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة القصص دا شبو راوية آيات تسخشرو پر دو اتايا آيات باني ختم سو دا ديو ربط دا ما قبل سردادي شبا ما قبل كالتا دا اوو پنزو سم آيات تسجراوانا سي بيا دا پرون دا سبا قدر پایچ پنزا آياتي پا ديكي چيوو درې خبرې بیان شوې. الله تعالی د کفر مبغوزیت بیان کړی چې کفر زما په وړاندې مبغوز دی او دا په مختلفو طرزو باندې بیان کړی. د کفر د مبغوزیت مبغوز معنی چې الله ته بد یي چې د الله بد ځینې کېږي د کفر څخه. د دې تر څنګ یې بله خبره بیان کړې وه چې کم کسان چې په خپل د معیشت په دا نعمتو نازیږي دا نازونه دی نسي خلاصولی، دا باید مانع د چا څه نسي د ایمانه چې کوم څوک نازېدلی دي الله تعالی هغه هلاک کړي دي. هلته پاتې پنځوسم آیات کې دا د دوی بطر و د دوی ناز و نخریا الله ذکر کړي چې ډېر داسې کلمه هلاک کړه چې هغه په خپل معیشت ناز و فخر یې کاوه. نو معنا دا بطر و ناز په نعمتو سړی نسي خلاصولی. دریمه خبره دا ذکر کړې وه چې دا د دې دنیا متاع او سامان چې دلته شته دا ځینې کسان دا تر اخرت بیې بولي، برای دا نقد اخرت پور دی، خدای خبر چې لایق لا نه یم، دا نقد بولي، دا نقد ته هر څوک تر پور شي څه شي ورکوي توجه ډېره ورکوي اعتبار کوي هغه الله پاک ورته ول ول دا چې هر څونه ته نقد بولي خو د اخرت په مقابله کې لږ دی، هغه خیر و ابقا دی، هغه چې دی بیا پای نه لري، یو ښه نعمتونه تر دې نعمتو بیج او بل د بېواجه سربېره هغه دوام لري، دا خو دوام نه لري چې ته ډېر ژوندی د اویا کاله خو خلاصېږي نو نو چیرې ابدي ژوند چیرې اویا کاله، د ابدي ژوند په مقابله کې اویا کاله د اویا د کیکو حیثیت لا نه لري، د اوو د کیکو دا نه لري ګرسره. نو دغه درې خبرې ذکر سوي د کفر مبغوزوالی او په مال او په دولت باندې ناز او دغه رکه متاع او حیات دنیا باره دغه کوپر چې دی الله ته مبغوز دی، دغه ناز او نخری سړی د عذاب نس خلاصولی، دا د دنیا ساز او سامان چې دی د الله د عذاب سړی نس خلاصولی. د دوغ خبرو د جدرو خبرو د تایید د پرنده قارون قصه پیشي. د دې قصه مطلب هم دا دی چې قارون سونه دنیا درلوده، سونه ناز او نعمت درلوده چې خلک به ګورو کسب کې دي شکه شي زدي سویل که قارون منګر چا انجام وګوره چې دی کافر و ده د کفر د الله نو خوښ په مځکه یې ژوندی چخ کی نو خو نه نعمتو خلاص کی نه قوم و پلټي خلاص کی نه خپل غرور و کبر خلاص کی، نو کفر الله ته بد دی دای نمونه ده درته لګي قارون او د دنیا درلودله متاع د دنیا ګرد د ده سره موجود نیک اخلاص او د ناس په نعمتو درلودی نیک اخلاص هغه درې خبرې په دا قصه کې تاییدی. نو د قارون قصه چې د خلاصه یې دا ده، قارون د موسی علیه الصلات والسلام تر برو نږدې لکه سره یې موږ پلانوي پلانوي میراث خواروي سره تر برونه د ته الله تعالی ډېره دنیا ورلره ورکړې وه. دغه دنیا چې د ځینې مفسرین وایي د کیمیاګرۍ علم یې زده وو، کیمیاګري نو موږ په کوچنیوالي دا ویل چې په کیمیاګري کې دا رقم دي چې یو بوټی دی د کیمیا چې سړی یې پیدا کړي بیا چې نو شیدې ویشي چې وایي چې هغه ګرده پیاپله په سرو زرو اوړي، دا خو زموږ تعبیر وو. کیمیاګري دا د معنا چې هغه په صنعت کې مخته تللی وو لکه سړی چې د یو شي فابریکه لري. نو دا خو د تفسیر خبره د قرآن کریم فقط د ده د دنیا حکایت کړ دی چې دنیا یې ډېره درلوده الله ورکړې وه، سبب یې هغه یا هغه هر سبب چې ورسره جمع شوې وه ډېر بیخي ډېر. نو د زکات حکم چې نازل شو موسی علیه الصلات والسلام وده ته ویل چې زکات خو اگر چې لسمه یې د دې مال لوغه یا څلوېښتمه یې د نقودو ده ستا هغې زرمه پر زر زر دینار یو دینار ورکوه، پر زر درهم یو درهم ورکوه، پر زر پسو یو پسو ورکوه، دغه نه سهولت خو به نو بالا نه وي چې د یو چا سه څلوېښتم پسه اخیسته کېږي ستاسو زرمه اخیسته کېږي، دغه نه ورلره ورکړه خو د هغه چې پرله جمع کړې وه یا د خلکو پر چا باندې په خرو کېدله ده ته چې ورته وکته چې دونه پیسې برای بني اسرائیل راټول کړه. بهرحال موسی علیه السلام خو موږ خپل مخ تیله کړ او ږغ مو نه ورته کاوه چې ده به ویله زموږ پر امین ومانه، ده به ویله چې بد دی پلانی بد دی فرعون بد دی، بس پر خدای ایمان راوړي موږ ښه دي، اوس یې پښې پسې راواخیستې، اوس غواړي چې مالونه هم راڅه واخلي، اوس یې درک معلوم تا چې دا ګردې کیسې پرله پسې کړي و زموږ مالو ته دې چم کاوه. برای خلکو تل د جیب علاج په کار دی، خلکو ته زموږ مشرې چې تا کومه خبره وکړه موږ په تا پسې یو، نه یا د کلي ملک ته خلک بارنو عاجز کړي چې ته مشر یې نو چې تا وویل بلا موږ ستا شاته ولاړ یو بارد ول زما یې چم زده دی، دی خو چې دی ګرد عمر دغه تبلیغ کوي دلته ولاړ هلته ولاړ هلته ولاړ سبا زموږ وروستی شي اختر هم دی. نو په دغسې جمعواریو کې خو هم دی بیان کوي راځي چې بیان یې شروع کړي بره له پلانۍ پحشه چیرې ده نه دا بس کاري ښځې چې زنایو کوي، نو هغه په وطن کې مشهوره په زانیه سره وه، رقاصه او زانیه ښځه وه، ول هغه راول هغه چې راوستې هغې کې وویله چې سبا ستاسې یو کار موږ غواړو نورې پیسې چې څونه ته غواړې هغه پیسې تا ته درکو، ته خو چې مې دا بدکاري کوي د پیسو د حاصلولو دپاره کوي، ادا مازې پر یوه خبره موږ ته پیسې ورکوي، هغې بالکل ځګر وټکوه چې ولې نه برای ول چې د نصیحت شروع کوي. قارون ورته وویل چې زه یو څه پوښتنه بیا ځینې کوم، ته به په دغه ځای کې ولاړه سې بره به خبره وکړې چې ګرده خلک یې واورې د زما سره زنا وکړه، اوس هم دغه رقم چې دغه حکومتونه چې دي اوس هم په دا علما اوسې بس په مدرسو پسې بعد په دې مدرسه کې داسې اوس د سکول غي وخت دی نو ولا چې سره ویني ولا د یونیورسيټي غي نو ول چې سره ویني ولا د هاوسټل دی نو ول چې سره ویني ولا اوس په خبرو کې تاسو ا پلان ایم لا د پلان سره ونی پلان ایم لا د پلان شې سره ونی دا هغه قارون د وخت را شروع ده د قصه انو شې سره کاول وکي په سبا چې دا جمعواري جوړه سو موسی عليه صلوات و سلام چرالي د موسی عليه صلوات و سلام په دا تبلیغ او دعوت کې اکثر احکام به بیانول نو احکام چې خو ضروری دي اصلي مهم دي د اسلام قانون خو عبارت احکام څخه دي د قصو څخه نه دي قصه فقط د عبرت لپاره پیښیږي لکه دا قصه چې ده نو موسی علیه السلام د غله لاس پرې کیږي چې غلا وکړي دا د اسلام قانون دی باید عمل شي د دې جن چې هغه موسی علیه السلام ته الله پاک رالېږلی وو په تورات او که چا زنا وکړله مجرد و هغه باید په درو ووهل شي حد پر جاري شي که چا زنا وکړله او کوردار و هغه باید سنګسار شي قارون باره ورته وویل برل دا حکم چې ته وایې دا یوازې زموږ دپاره دی که تا ته پېښه سي هم دغه حکم دی دوی چې ما ته پېښه سي هم دغه حکم دی که ما غلا وکړه الله سره پرې کړي نعوذ بالله که ما زنا وکړه ما سنګسار کړي که کور والا موسی علیه الصلات وسلام برل دا حکم یوازې دغه دپاره نه دی د امت دپاره زما دپاره د هر چا دپاره حکم دغه دی د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې ما اورېدلې نه چې یو چا غلا کړی و پر غلا ټینګس خلکو باره نبی علیه السلام الله سیرو پرې کړي خلکو یې شفاعت شروع کړي یا رسول الله بس هغه مال چې غلا سوی هغه مال وربخښل دي لاس یې مور پرې کړي پیغمبر علیه السلام وویل یا تا چې مال وربخښی ما ته به دې نه راوستی هلته به دې وربخښلی وای اوس چې حد پر ده ثابت سو چې فاطمه بنت محمد ولاکه ولاړه چې لاس یې پرې نه شي معنا د اسلام احکام دغه رقم دي بیا لیاز بازی نه پکښې کیچلیږي نو ول چې زما لور فاطمه غلا کړي لاس به پرې کیږي نو د موسی علیه السلام دغه سې وکړل که زه وم پر مام تطبیق کیږي ا دغه خبره چې ده وکړه ښځه ولاړه سو بارې نو چې ته پر تا مح تطبیق کیږي تا دغه دی خو دغه دپاره دغه کړی چې دا وس دغه اعلان وکړي چې تاسو ما سره زنا و نه کړل هغه چې دا ولاړه سو په دغه ګړي کې د الله عز وجل هغه رحمت هغه رالی د جزړې منقلب کې ګرځره چې منقلب یې کوي وره اعلان دغه وکړي چې دغه ماته د پیسې راکړي چې د ماته پیسې راکړي اول خدای خبره وکړه د ستیا زړه منقلب سو واوښتي بیرته بره بشه معنی سو برای ویل چې ماته د پیسو په خاطر ویلي و والله که زما سره زنا کړې ده زنا خصي دي ما کړې ده څه ځای به مې نوره کړي دن نه در اثر کړي د پیسو په وجه نو موسی علیه السلام ته زړه ډېر لږ شو چې زه ستاسو دپاره دونه کوشش کوم او ستا په بدل کې پر ما دغه تور نور بابا یو بل تور به یې تړلې نو د زنا تور جراب سي وتړي نو موسی علیه الصلات والسلام تعالی او تعالی دغه ملک راولېږي چې مزکه ستا په اختیار کې ده چې څه غواړي هغه عذاب هم حد دی موسی علیه السلام برای چې څوک زما ملګري جرا جلاس یې زما سره دی ودرېش چې د ده ملګري دی د ده سره دی ودرېش عدته دوه نفر ور پاته سو نور ګرد راغله موسی علیه السلام خواته راوز غسل ته ودرې دوه هم واخسه چې اوس ولې چې پیښیږي انا غو چې بارا موسی علیه صلوات و سلام زیکتول در کاشک اچ کاشک بار دی دغه در بجلو کفر په مسکه نه نو تلم زکه لا پاک ورته دغه سکرچ نه نو ته د سپه زارو یس پتو چې ته به مد د خپل می لکه موسی علیه صلوات و سلام غضبناک هم ډیر موسی علیه سلام ور یم زیکتول نور کاشک تر زنګ نو سو موسی علیه سلام نور کاشک تر د نس پورې سو دغه کرا کرا تر څو چو ډوب سو بار موسی علیه سلام مالونه مراوی پر کوټه کوي هغه دالته پر سر کوټه کول بار په مسکه باندې نه نو ته نو یو پښتو شاعر وای و د دنیا په دښمنۍ کې عیسی وخوت و اسمان په دوستۍ کې لازم تحت الثرات قارون هسي عیسی علی السلام د دنیا دښمنۍ کول علا پاک اسمانو ته ژوندۍ پورته کوي چې تر وسه د مؤمنانو عقیده د شپ اسمانو کې دی په اخر زمان کې بر تر ازم ځکه د بیا به حکومت کوي دلته او قارون چې د دنیا دوستۍ کول نو دی تحت سراد مزکی اغلا لیش کم تم وای چې دی به تحت سراد تر قیامت پورې روان دی د ورځ ار ورځ نو کې نو کې دین نه وز نه وز یلا یوم القیامه دا عذاب دی نو د دنیا د وجه څخه د ته دا پیښه سول د نعمتو څخه چې متاع دنیا ته ترجیح ورکړه تر اخرت دا قصه اوس ته ذکر کی ترجمه یې آسان ګورته ګوري الله پاک فرمای ان به شک قارون کان دی و من قوم موسی د قوم څخه د موسی علی السلام چې مال تربورې وده فبغى عليهم فبغى د سرکه شو کړل تکبر وکي عليهم پر دغه بني اسرائيل ولې چې قوم موسی ذکر سو نو قوم موسی خو بني اسرائيل و د عليهم زمير و دغه قوم ته په اعتبار سره دغه معنا راځي دي کله د قوم لپس خو مفرد دي عليهم دا جمع ده عليهم پر دغه قوم د موسی چې بني اسرائيل واتيناه من الكنوز وآتينا مجور كريوه هو دغا قارونتا من الكنوز دا خزانو تخا ما هغه قدر خزانی مور کړی وې ان چې به شک مفاتيحه چې کلی داغه لتنو او درندواله کاوه بل عصبه کې په یو ټولی سره د ځوانانو او لیل قوت چې خاوندان د قوت وي عصبه یو جماعت ته ویل کیږي ډلې ته ویل کیږي نو اقل قلیل خو به لس نفره یي اقل قلیل نو الله پاک وایي د دې خزانې دغه نوې د دې قارون زوی مړې ده چې د دې کلی چې و د لس نفره ځوانان معنی لس خو نه دي الله عصبه ذکر کړه معنی یو ډله او ټولۍ موږ ول اقل قلیل ته لس فرض کړه چې هغه یې درنوله معنی تکلیف یې ورله ورکړه او درنوالي دغه دي چې سړی د یو شي سره اوګاه رهي نو واتینا موږ ورکړي وو هو دته من الکنوز د خزانو څخه ما هغه قدر مور کړي وه ان چې به شکه مفاتيح هو د هو زمیر د ما ته راځي مفاتيح چې کلی هو دغه قدر د دغه کتوانو د مال کلی د څه نو معنا داس و چې د مفاتيح د هو در من صندوق سره یې شول کې مفاتيح صناديقه هغه کلی د صندوقانو د دغه خزانه چې به صندوقانه کونه خلق اچي لتنو او درندواله کاوه بل عصبه کې پر ټولي او لیل قوت چې خاوندان د دغه قوت وګوره لای چې غشتي خلق وای پر هغه د کلی درنې دلی اشرف علی تنوی رحمه الله وی خلق ته دا بعید اشکاری بعید جنیسی د دغه وجه دا ته د عصبه چې اقل قلیل فرض کې دای لس نفر چې لس نفر سول لس نفر ته په پر نفر باندې د مثال په تور 15 کیلو وزن په وزړو دا 15 کیلو خو نه به دار کم شي چې که سره 15 کیلو یې شری وخت له پلاس کې دون تکلیف سړی ته نور کې ولخ سره مشرته دي کلی خو نه ار یو د بلی جلاده دی وای وای چې کلی یو یو د نت ولس هر کلی یو تولک من لس کرامه قدر دغه نه قدر چې یو تولای کې یو سړی ته څلور سو کلی ورسېږي 15 کیلو لره ورکې نو 15 کیلو کلی خور کلی د بل سجلا د وګړو خو نه پرې و اندازې جوړې مړي نو خو یو به دغه نه وبله به دغه نه دغه وخت مطابق د کمپنۍ نه اینګرانو به کلی جوړول نو 15 کیلو کلی چې هم سره پاشلې په یو سیم سره پیولي هر څوک په تکلیف کې په جیب کې اچي هم په تکلیف کې 15 کیلو شي ته جیب ته اچي هغه دغه نه غټ در سره کې په کمربند زړې هم ولي خو نه علاوه چې دی ور سره وړل دا کلی بدی ګرځول خزانه چان ونه نو دی په تکلیف نو چې موږ یو کیلو شي په جیب کې واچو چې وسار ماشام راڅخه وسره په ځای بیر بره غرض چې بابا صدرې را درنه کړي نو دی دا سی خبره ده ته نو دا نه منه چې تاسو کې درس چې د کلی غزې تړلې دي دغه رقم تلې نو غزې څه کې چې په شي ګرځي دا خو کلی جنو ام چې کلی دی وسره او ګارو نو دی چې پر نفر څلور ساو کلی سي ار کلی ته لاس بره 15 کیلو ځین جوړیږي وس نو چې دی د لسنه پر کلی څو د انیسوله د نس د لسنه پر دا چې اغه سلور زره کلی کیش چې دا اړ یو څه سلور ساوسی نو سلور زره کلی شي سلور زره کلی خو سلور زره صندوقان غواړي نو یا اشرف علی ثانی وایز ما په زمانه کې دغه خاندان ما تر معلوم دي چې دې مال ولا چې په سلور زره صندوق کې پروت دي وس فارق څه کې یو قارون څه خو ایس وس وحنا نازلیږي که وحرات لا دې اړ یو نوم وایي چې پلانې خانه کاری بل پلانې خان دی بل پلانې خان دغه خچته وګره چې دې پر لسپری دا چورپی پر لکشېږم دغه نه چیږي ته وایز د خچته مګور خو مزران هم دغه نه وړي دي مزدوران هم دغه ونه وړي ار مستری د ورځې 300 روپۍ ځنه غواړي ار ډیزاین چې دی جوړي په 300 جوړیږي چې دغه روپۍ نه دغه سپر لکشر دغه نه جګیږي لکه دغه د تعمیر نو خو در قارون ار یو بالا دی دغه تعمیر څونه په سپوپیټی کې ظاهر چې سند خان ته برواچو نو سند خو بدون غټ نه جوړه لکه د مسجد نو سند خو لکه ازم رسید د کور سند خان په دکیږي په دغه نو د خلک جدا نه و چې قران خو دغه خبر کې دز ما په زمانه کې د خانان سره چې راکشه کې د مر په سلور زره سند خو کې نه ظاهر ترغه لا بالا دي د جهان په بنکو کې جدل کې په جې بنکو کې ظاهر نه دا رقم نو قران دغه سند د ډیر خامی چې شکی تعبیر کوي نو د نوم سره باید خان قارون خان ذکر شد سره خان په سر او پایک په دواړو کې خان روح چې خان قارون خان یا خان خانان د خانانو خان دی دغه سدي الله د اس فرمای نو موږ دته دغه خزاني ورکړي وي چې درندواله یا کاوه دا کلیو بل عصبه ته په هغه جماعت سره او د قوت چې خایوندان د قوت و ډیر نو اذ هغه وخت د داخپل تکبر ښکاره کی قال چې وی وید له هو دته قومه قوم دده نو دده قوم بني اسرائيل خو چې دی پر موسی عليه الصلاه والسلام ایمان راوړی اسلام قبول کړی نو هغه بره په نسکت لا تفرح لا تفرح ته خو شهلې مکو په د دنیا دوغنه ان الله بشک الا لا يحب نخشي الفريحين خوشالکونکي په دنیا سره اس دانه معنی چې الله اس خوشالکونکي نه دی د الله هغه خوشحالي کوونکی نه دی خوښ چې په دنیا نازیږي. ګرد محبت دلته هیڅ مطلب به دا نه وي چې بره به په هیڅ خوشحالي نه کوي. د یو چا زوی پیدا شي به خوشحالي نه کوي، خو کوي به واده یې خوشحالي به نه کوي، کوي به یا چې خاص د دنیا په متاع باندې دا خوشحالي دغه زړه یې په دغه بیداری نو ول د الله پاک دا خلک نه دي خوښ. ان الله بې شکه الله لا یحب نه خوښي الفریحین، خوشحالي کوونکي د دنیا په مالو متاع سره چې ودې ته تر آخرت ترجیح ورکوي. دا یې په دې قوم کې ځینو خلکو ورته وویل، هغه نوم هغه ځینې نه چې کافرانو چې ایمان یې راوړی د موسی علیه السلام سره، هغو په نصیحت کې ورته وویل ول وبتغي تتلف که فيما پاغ في سوكي آتا چه در كري جي كوا تاتا الله علا پاك الدار الاخيرة دا اخرت دار تلف که ولا غ دنیا په وګټه زمړې دنیا خو د آخرت لپاره مزرعه ده. دا کې تی د هغه وګټه ګور دار آخرت سمراد هغه دنیا ده. نو ته طلب ک په هغه پیسو کې چې درکړې دی و ته تعالی پاک الدار الاخرت الدار هغه کور الاخرت چې اخرنۍ دی چې آخرت دی هغه په وګټه. ولا تنس تمه یره و نصیب ک برخه ستا من دنیا د دنیا څخه د دغه دنیا څخه ستا برخه مې یره و دغه دنیا خو ګرده د بل ده. نبی علیه السلام بول دنیا چې د چا خپل دنیا د وارث دنیا تر خپل دنیا خوښه ده. د څوک سره چې د خپل میراث خور دنیا د ځان تر دنیا خوښه یا اصحاب کو د څوک نو سره د هر چا خپل دنیا خوښه ده. پیغمبر نو ستا دنیا هغه چې تا در سره یوړه له آخرت ته چې پاته سو هغه د وارث ته نو ته د وارث په څه فخر کې چې دوه روپۍ پاته چې خو د بل سو لږ ستا پیسې هغه چې تا یوړلې نو دیم دغه صورت البارل د دغه دنیا څخه خپل برخه واخله، خپل برخه دغه د آخرت کې ولېږه دا خو بل ته پاتېږي. ولا تنس تمير ونصيبك برخه ستا من الدنيا د دنیا څخه مناڅه مسرپ یو کده الله پلار کی و احسن تنی کی وکده فقرا وسره کما احسن لک چنی کی کړه ده الله علا پاک الیک و تات الله ساسر سونه شکر چې سونه پیسې درکړي چې وږه غریبان ته نور ک یا د ولاتن سن نصیب ک من دنیا ځینی مفسرین بیا د سی وای چې خلګ ورتور برر مش تا ته نه وای چې ګرد خیرات ک ولاتن س ته مېره و نصیب ک برخصه من دنیا د دنیا څخه د ځان چې ساتر مرګ بسې ژغه درته کشیر د مگر د نور خو نو مسرپ ک ته دا ګرد څکه نو د نصیب ک څه تر یا د دې دنیا د پاره چې تا خرچه د څه پیسې را وګرځو مصرف کې یا د نصیب کس مراد دا دی چې په دغه دنیا کې خپله برخه یوس آخرت ته درسره چې پرېږي خو وارث ته نقل کیږي. ولا تبغي الفساد في الارض ولا تبغي تمثل بي الفساد فساد في الارض په مزه کې ته په مزه کې فساد څه کوي خو ارض ول درازه چې ستانو په کې اجر چې قارون بیا شو جوړ کړی نه دي چې ما داری وی قارون دی خو دا اری وسه بس ته علاقه په ولاړې ولاړې چې ده دا سازنده راوستلې دا پیسې ورلر ورکوي که د ملا د میاشتګۍ ورته د مسجد خوا بدی کېږي مګر د سازنده په غاړه د پیسو امیرونه ورځړي خو دا قارون دغه رقم چم کوه نو دغه قوم کې د مؤمنانو دغه ورته وربرل د ځان برخه در سره یو څه آخرت ته ولا تبغي تمثل بيع الفساد فساد په دغه په ځکه کې د خدای مخلوق په ولاړې تا درو دي ظالم امیه او دا کیسې هم کوي. ان الله بشك الله پاک لا يحب نخشي المفسدين فساتيان خلق فساد پیشه خلق اغه مخ کایت څنګه کیو سم دا قری دغه پایت څنګه ولا يحب الفريحين ته ډیر خوشاله کی په دې دنیا کې معنی فخر او غرور کې او دلته ویل چې فساد پیشه ولکه خوشاله کی د خدای دغه خوشاله کی وونکی نه دی خوش چې فساد کی د خدای پاک دغه فساد کی نه دی خوش دا تاسونه فساد کی وزده د خو جواب ورته وګره قال نو خان خانان ورته ویل قارون ول انما بشك اوتيتو ما ترك ورسوي دي هو دا غمال على علم بنفر علم عنجزما فرق ته پر مسی احسانونه چې خدای تا ته دونه دنیا درکړې دین او ته چې کما احسن الله الیک لکه تعالی سره نیکی کړې پر الله سره نیکی را سره کړې زه علم لره ما په خپل علم کې ته غته خپل وشاری در مسلک مزدري په دې کې د خدای څخه کار دي چې ماته دنیا را کړې د خدای د پاره خیرات کې پر چې خدای ته ولاکه ورکړ خپل می ګټلې د خپل می دنیا ده ده ول انما بشك او چې ته ما ترک ول سوي دي هو د غمال على علم بنا پر یو علم عندي چې علم زما سره دي الله پاک اوس وای وای د دونه چې مخ کور دي او لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون ايا ولم يعلم دينوب ويدلي ان الله بشك الله پاک قد بتحقق سر اهلك هلاك دي من قبله مخ قدر ده من القرون قرنون وفيري من اغسك هلاك دي په دې پیوري کې هو چې هغه اشد ډیر قوي و منه در د قوت ازروي قوت په قوت کې در د سخت و غشتلې و او اکثر او هغه ډیر و جمع ازروي جمع کول د مال دوغه خزانه در د لړې د غس خلق می هلاك کړي د جمعان معنا جمع ازروي جمع د مال بل ترجمه د جمعان ده جمع ازروي ټولي تر دې پالتي غټه درلودله دغه د خو بلالش پالټی لري علاوه تر د په قوت کې مباله او معنا د په سو قوت ډیر او اکثر ډیر و جمعا از روی جمع او ټولی ډله ډیر او پالټی غټه یا اکثر ډیر و جمعا از روی جمع د مال معلوم او خزانه ډیر وي دغه خلک ما هدا کړی په دغه دی نه دی خبر چې عاجان سس وسمو جان سس او اجزاینه ولاړ جنو دې وسدونه مغرور دي د دنیا د لاس ګرد شیان ځان ته مرسته وکړي دا زما خپل علم دي په دې کې د خدای څخه برخه ده کدی سرجمه ته متوجه سی ایا ولم يعلم دي نو پوسوي چې ان الله به شک الا قد فتاقق سر اهلك هلاكړي دي من قبله مخک د پخواله من القرون د پیړی څخه د قرنو څخه من اغه څو کې هلاكړي دي هو چې هغه اشد او سخت من هو در د قوته ازرو قوت او زور او اکثر ډیر و جمع ازرو جمع کول د مال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين الا وهي ولا يسألون السؤال نک ولکی چ عذاب زور کوم کی د رخته چون ک پر دی دنیای عن ذنوبهم د گناهو څخه دغه گناکارانو المجرمون دغه مجرمین د گناهو څخه دغه خلکو چې دا څوک و چې دا په قرونه کې چرسی و دغه یا نور چې آینده راځي دوی څه پښتنه نکیږي چې ته پښتنه ځنی کوي بار بونه بیا سوال او جواب دی به باندې کی عذرونه بکی چې بیا ولا کوم وخت اخلي الا وهي چې د عذاب ادا وکم را سوال او جواب ته نه پرېږدم بس عذاب ورکوم ولا يسأل پښتنه نه کول کیږي عن ذنوبهم د گناهو څخه د گناکارانو المجرمون دغه مجرمین چې د په گناه باندې اخته دي دا خو مکالمه سو په مابین کې د قوم د تبلیغیانو د چدی کې تبلیغ کاوه او د جواب لره ورکي هغه مبلغین خو د قوم د موسی علی السلام خبره موسی علی السلام نه دی یاد کړی خو دغه مقابله ورسره را دی دا بل ورسره چل کی فخرج دی راووت فخرج نو بیا دی راووت علی قوم پر خپل قوم فی زینتی په خپل زینت شایست خانه کاچ گای گای راوځي انو دی چی شی بولی کلین شی په بولی کلین شی په مرته وکي مټرم سپاکي مزدورانه سرګر کی او دوه درې بدرګا ور سره یې د مخه گاټ روان اخو دا د زینت خلکو ته ځان ښکار کی اوس چرته تاسو خو خوري چې په تا دور خلک نشي جوړ نو خو یا به دې مړی کړي بیرې نو قاتل نو بیا څه شرافت لري بس خدای د خپل ځان خلکو ته ښکار کی چې زه خو مې څوک يم دغه زینت او دغه وخت مطابق خو نو اثر و ا بدرګا د دې هي هي دې دربې دې جوړ چې قارون خان درل فخرج راووت علی قوم پر قوم د فی زینتی په خپل زینت او شایست کې دغه وخت مطابق چا مناسب و قال وی وی چې ډیر شایسته خلکو وکړه لکه اوس چې مال یو خانه کاتیف څه د کشران ځانانه چې خدای دغه سي ګډی را کړی وای خدای پاک داسې ګړی را کړی وای خدای پاک دغسې بنګله را کړی ته خدا ته منع یو د وخت څه د انسان شهوت یې غواړي خو نو الله پاک وای قاله ویویل الذین هغه خلکو یریدونه چې دوی اراده درلودل الحیات الدنیا د دنیاوي ژوند دا نو داسې نه دي چې کافران و کافران نه وه مؤمن دي د دنیا شوق پر غالب وي مالکه دا اوس خپل ځوانان چې یاد کړه چې مؤمنان خو دي مسلمانان خو دي خو چې دنیا ویني برای آخرت په هغه ګړي دستیرس د دنیا خواهش وکړي دا هم دغسې مؤمنان دي ولې پسې هلته بیا د دوی بیان راځي د هغه څه معلومېږي چې دا مؤمنان و دا خلک نو نو ویې ویل الذین هغه خلکو یریدونه چې دوی اراده درلوده الحیات الدنیا د دنیا د ژوند دا وسایه خوښ وه ول یا لیت ای کاشکي لنا مر لر مثل په مثال ما د هغه دنیا وای او چې چور کول سوی د قارون و قارون ته هاي چې مشتم د غونه دنیا را کول سوی وای انه لذو حظ عظیم ول انه بشک د قارون خان لذو حظ خاوین د یو برخه دی عظیم ری څونه غټه برخه خدای ورکړه الله په څه ش نظر ورته کتلی ته سی اوري به د خپل محاولو کې دا غره کوي چې څوک لري دنیا لري چارچونه ظالم د خلک وای الله په څه شستر ورته کتلی نو دې د اصل بار انه دای بشک لذو خاوین دی حظ د برخه عظیم لوی دا څونه لو بخاله ورکړه ته د شان او شوکت وګړه دا خو د کوم کسانو بیان یریدون الحیات الدنیا چې د دنیا ژوند جا خوش او دغه اگر چې مؤمنانو وقال او ویل الذين هغ خلق او تو چور کول سو العلم علم نو دا نور مؤمنان خو ګرد پر یو رقم نه د دنیا ژوند جا خوش خو څوک به علم لري چې اخرت په ویج چې اخرت سنگین دي تر دنیا درون دي او غو خلق وویل ویل الذين هغ خلق او تو چور کول سو د علم په وها ول ویلکم ویلکم افسوس دې تسلره دا ویل چې دی اصلي ملاقاری په عربي کې چې دی د شرا خبر د ویل هلاکت یې کوم تشه ده مګر دغه د شرا خبره گای گای کاریږي د دوه د خبرو د پاره شرا مراد نه یا رحمت مراد به کشي کوم دغه د شرا توري کار شي لکه یو څوک چې په بل اخته مثلا پاره زکه په یو جیل اخته دی او بدر پیښ ده بل څوک بیان کړي زړه پر هغه خدای خور کړی وسپیدای صفات اخته دی نو دې اشاره ورته کې چې خدای دې خوار کړي، دې دا رحمت پر کې چې د خلکو توجه شي هغه خوار خدای خوار کړي، خو اوس په داسې اپت اخته دی. دې یوې خوا یې معنی اولادونه بدلاړي چې د بلې خوا د حکومت کیسه په پسیاده ده، په داسې ځای کې ګوره د رحمت دپاره وکارول شي. یا یو څوک خو بد کار اخته یې برته خدای دې خوار که دا کار د کولو دی، شران نه ورته کوي چې خدای خوار که، فقط مازې تهجد ورکوي متوجه کوي. یې نو لکه موږ چې دغه د خدای خوار که یا خدای خوار کړي دا ټول یم د شفقت دپاره کارو، ام د توجه دپاره چې اصلي ته سرزنیش ورکول شي، شرا مانه مراد دغو خلکو هم دغسې د پوهانو او هغه نورو خلکو ټولو بره ویلکوم افسوس یې تاسې لره ستاسې پر شان باندې د مثال تر افسوس دي. تا ته څه وایي چې واده ته خدای څونه بخ ورکړې ده؟ ثواب الله خیر، ثواب او ثوابونه الله یې د الله پاک خیرون، دا خیر دي لمن د هغه چا دپاره امنه چې هغه ایمان راوړي و عمل عمل یې کړي صالحا د نیکو، هغه ثواب پر بیا دي. قارون چې شي دي خو دا دنیا یو څه ورځ ځینو د الله ثواب ښه دي، دغه ته متوجه سي راوړي. ولا یلقاها الا الصابرون، ولا يلقى او نور كولكيج ها دغ ثوابون وبركاتون فرفره الا خو به كولكيج الصابرون والصبر كون كت تسوق الدنيا دغ ناز نعمت سخ صبر وكي پر دغ خپل حل قناعت وكي الا وغوت فرفره ثوابون وكي ملاقاري ولا يلقى ها سر ما كامل ووايه دجه مطلب داس چ كامل مو چ كامل ثواب خو صابر تور كولكيج دانه معنا ک تسوق به صبر وسغه ثواب نور كولكيج دغ تور كولكيج خو كامل نور كولكيج او كذا ولا يلقى ولا يلقى د ترجمه چ ولا یلقا گرسران ور کول کیږي ثواب مگر نو صابرین ته منانو چې صبر نه کړی هغه ته الله تعالی جنت نور کی خور کوي. خونو کی بر لږ نعمت نه ور کی نو کی به ورست ور لره ور کی ګناه بزنی سوی نو ماده شول چې ولا یلقا نور کول کیږي ها دغه پر ثوابونه الا الصابرون مگر نو صابران ته چې صبر وکي هغه ته نو په اکمل وجه الله تعالی دغه ثوابونه ور کی. دا د یلقا ها زمیر چې دی واغه ثواب او خیر تراجی دی هغه په تعویل د برکت واره د بنس تراجی کی چې دغه برکتونه الله وصابران ته ور کی. وسنو مال اغه موقيره له چاغ ما خو ارکسه مخ په تفصيل وکړ مال خورای کنه اغه ټیک بیان چا مکالمه سره وس و ته اغه زیدیت په مقابله کې د موسی عليه السلام ښکاره کی چا زکات نه ورکا به اغه زید چا لا پاک موسی عليه السلام تم ځکه مسخره کول ته امر کړو کې چې توای اغه به وکي دم ځکه ته برکاش وکړه اغه په مراتو مراتو برانه نه وتی. فخسفنا موږ نن ایستل وکړ به په دسر خسف دغه دی چې انسان په مزکه ژوندې نه نوځي، یو به غرق دی، غرق دا دی چې په اوبو کې ډوب شي. نو د مزکه غي خسف ولي چې په اوبو کې ډوب شي هغه ته غرق وایي. نو د مزکه غي الله پاک یادي. فخسفنا نو موږ نن ایستل وکړ به په دسر وبداره په سرای سره د الارض په مزکه کې، په مزکه کې مدای وسرای واغ مالونه موسی علی السلام پر ټوله کې پر جمع کې چې بیا به په مغرور نه سګرد الله ایمان نه نيست. فما كان له من فئة ينصرونه، فما كان نونو له دلر من فئة هيتس يو دل ينصرونه چکو مکو کی هود ده من دون الله ما سوا ده الله سبارر ده الله سما سوا بل ناصر نکی پیدا الله نصرت و نکی ولی خود ده الله دشمنی غوار کرد. مال چه موسی علیه السلام چیز ما پر خواه یقی جز ما سر و دریجی چه ده ده سر یقی جز ده ده سر و دریجی یو دوان پار چه دیر بی اکلان و اغی ده ده سر و دریجی دون دنیا در سوک پت سپ وکی نو ده وغو سر الله تعالی دی و کور و گرده هم زکر نانی استر. فما كان نو نو له دلر من فئتين هيتس يو دل في ادله تويكير ينصرون چاغه کومکو کی هود د من دون الله ما سوا دالت وما كان من المنتصرين کته خپل به د خپل ځان کومک کړی خو دوغه پیسی درلوجه الله وما كان دین نو خپل هم من المنتصرين د ځان د کومک اون څخه منتصر امنسو منصور امنسو منتصر دغه چې خپل د ځان کومک منصور دا چې بل ناصر پیدا کی کومک وکي نو یای الله مرسته وکي یای بل الله د د لپاره یو فی ای ناصر نو پیدا شه د امداد کړی خپل د ځان امداد ونه کړی. واصبح الذين تمنوا اغمختي التشكير رسول چول د کچاشه د دنیا ژوند خوښ غول یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کشتی مشته د دنیا را کورسی لك قارون ته او چ دی ولیدی سار چ پم زکه د سرا سرانه نوتلی عباره توبه کش توبه توبه ته بچمال د مؤمنان ولی په پای کې دغه د عباره چ عذاب لید سی توبه وکش. واصبح سارقی الذين اغ خلق تمنوا چ دی تمنا کړو مکانه د مکان دته په خبره پیږي هغه د د ځای معنا د د مرتبه او د د حالت معنا چ کړي و بل امس په پرونکي الذين تمنوا شديد تمنوا خواهش کړي و مکانه د مکانو د مرتبه د بل امس په پرونکي چ کړي یقولون دی ویل والوی کان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويقدر براول او ولاک بل کام دا خو لک چې دیس سو مش خو دا بل کام ویل چې ډیره دنیا لري الله پاک دته غټه بخور کړی دا دنیا خو د دې دلیل نه دی چې الله پاک چاته بخور کړی دا رزق خو د الله په لاس کې دی و ګناکار کی مور کی بلکی مور کی دا خو د الله خوښه سیغه کی ور کی دا الله به خوښ او کافر ته غټه دنیا ور کړی مش څونه دو کسوی مش ته را په شسترګ ورته کتلې دا خپل خبره ښکارا کړ چې مش دو وخت څونه د مش څونه خطا وتل وای افسوس کأن گواکی به شک الله الله پاک یب ستو غړی الرزق رزق لمن واغ چاته ایشا او خوښ شي بس دا غړول پراخول چې مال ډیر سی بره خو ډیرم زک نیسی گواکی وو وړی دی سر دا وای کأن چې دی ملاقات د په ورته متوجه نو نور دغه چې دی دا مفسرین عام مفسرین دا غسی وای وای وای دا چې دی دا غد افسوس د فاره دی دا کاپت د شپې د فاره دی دا انخونه هغه دی چې به شک معنی د لکه مشتم په خپل ماحول کې شي یاره ولکه بل لکه چې پلانای رقم سوله ولې چې لکه پلانای رقم سوله دی یا به شک لکه پلانای رقم سوله خبره دا کا پغه تشبیه دی نو وای افسوس دی که گوای کی ان به شک الله الله پاک لکه دا رقم د خبره از موږ پر رقم خو نس و دا خو به شک دا رقم سوله چې الله پاک خپل درس چې وچاته و غوړی ورکی او کوپر اسلام ته نه ګوري نو که دایس په مضمون پویږي وای کچاته دنیا ورکول سوی او دنیا د دې دلیل نه دی چې دی الله تعالی ته محترم دی پر الله ګران دی علم کچاته ورکول سوی دا د دې دلیل دی چې الله تعالی ته دی محترم دی نو دا وای قانون دی دا تفسیر شیر بیان کړی دی نو کأن گواکی به شک الله الله الله پاک یبسطو پراخی غوړوي معنی ډیروي رزق رزق لمن واغ چاته شاو چې خوښ شي من عبادت د خپل بندگانو څخه و یقدر او تنګي چې چاته خوښ شي رزق ورتان کې چاته خوښ شي پراخی کې دا دلیل د چا نه دی د شواج نه دی پر الله ګران لولا امن الله علينا بارانو دی ولولا کناوی ان دا خبر چې مانه احسان کشه شاو الله الا پاک علينا پر موږ کدا غدا لا احسان پر موږ نه لخسف بنا لخسف په مزکه بیان نه یستل کړی بنا په موږ سره خول چې زو سم د قارون سره روان وای بارج خلق دا غل چې دا الله څونه پزل کرم پر موږ وس چې د په ډاله کې راغله غل ګور ما ال ته درته لښ ما د مؤمنان و دا غدي وسه خبره وکړه بر صدق دا غټ پزل باندې وس لولا ان کنا وای دا خبر منه چې احسان یشدی الله الله پاک الله پر موږ پزل کرم کړی دی علینا پر موږ لخسف نه یستل به کړی وای په مزکه کې بنا په موږ سره په پای کې بیاول وای کأن وای افسوس دی که گوای که انه به شک شاند دی لا یفلحو کامیاب نسبی دا کول الکافرون کافران مال دا دغه دفاره د خسنه خلص ول چې کوپر الله ته مبغوز دی کافر نش کامیاب کېدلی دی پای د قصه پر دغسو نو مال یو خود د جمهور مفسرون دغه به چې وای جلاد د افسوس معنی او کی کافر د تشبیه د پاره دی ان نقطه ته معلوم دی چې معنی د تحقیق دی مرې به شک دا معنی اخلو دغه کوپین علما وای هغه وای دا وای که دغه مجموعه یو کلمه ده انه جلال کجلا شي نه ګرځي مراخاري کې متوجه نو دا وای کچ شي دینو پر دمه خو وای جلاس او کجلا سونه وای ک مجموعه د وای لکم خفف دي چې وای لک هلاکت لک مخ دي وای توري تیرس اوس هغه وای لک دی په وای کې اړولې دینو لکه کون ندی برګای په ان یو کوسی یو کو یکی اصل خو یو کو نو دی په عربي کې دا اصل اصل برای غن نو سره یو کو دم دغه رقم دی دا وای کما نه وای لک هلاکت ویدل انه به شک شاند دی لا یفلح حکم بالنسبه دا کوله الکافرون کافران نو دغه د دنیا مغروره چې او پای دغه راوځي الله تعالی چې موږ د غرور څخه په دنیوي اموال باندې وساتي الله تعالی چې صبر علی راک الله تعالی چې په هرات واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.